Doncs nosaltres, avui, per anar tancant el nostre programa, el que farem serà anar a parlar de la tercera divisió, una tercera divisió que aquesta temporada, com a novetat, s'ha distribuït en dos grups i tindrà dues fases. I nosaltres, per parlar de tots aquests canvis i de com ha anat aquesta primera fase, del qual només l'hem compartit, tenim a l'altre costat del fil telefònic Carlos de Frutos. Carlos, molt bon vespre. Molt bon vespre, Dani, què tal? Bé, una temporada, com dèiem, aquesta 2020-2021, en la que la tercera divisió s'ha dividit en dos subgrups, subgrup A, subgrup B, 11 equips a cadascun. Com veus, com està anant aquesta nova tercera divisió quan falta només un partit per acabar la primera fase? Valora'ns-en una mica, Carlos. Bé, és una temporada estranya a tots els nivells, no? En primer lloc, perquè, clar, s'ha disputat pràcticament tota la temporada en unes condicions molt diferents a les habituals, sense públic i una mica amb l'aia al cor per part de tots els equips de saber o no saber durant tota la setmana si jugaran o no, en funció de si poden haver positius per Covid, ja que recordem que un positiu per Covid ja invalida la celebració dels partits, no? Un positiu per Covid en els equips, no? És obligatori, a més, des de la jornada 4 a realitzar el test d'antigen als equips per la realització dels partits. Per tant, ja d'entrada aquests condicionants ja fan que la temporada sigui estranya, no? A partir d'aquí, clar, dividir en dos subgrups d'11 equips, doncs fa que, evidentment, la competició, en ser més curta, sigui molt més intensa, les errades dels equips i les derrotes siguin molt més penalitzades i, per descomptat, no, l'equip que no ha estat capaç d'adquirir una línia de regularitat o de certa regularitat ho acaba pagant. Tot i que sí que és veritat que en aquestes condicions és bastant difícil, no, adquirir aquesta línia de regularitat de la que parlo, perquè, clar, sempre estàs expensat de factors que no tenen res a veure amb el que passa sobre la gespa, no? Per tant, és una temporada indefinible, una temporada d'anar dia a dia, d'anar setmana a setmana, d'anar partit a partit i, sobretot, de supervivència, no? Jo així és com la definiria, no? Una temporada de supervivència i més tenint en compte que a partir de la temporada vinent, amb tots els canvis categòrics que hi ha, doncs el món del futbol canvia completament. Parlaves d'una temporada de supervivència, és el que dius, no? Malgrat tot, hi ha hagut suspensions, però no l'allau que s'esperava que n'hi haguessin, no? Potser? Bueno, n'hi va haver moltes al tram inicial, no?, del subgrup, i sí que és veritat que superant l'equador de la disputa dels subgrups, jo diria des del Nadal fins aquí, sí que és veritat que el nombre de suspensions pels positius ha baixat, però sí que és veritat que entre l'octubre, que és quan va començar la Lliga, i el desembre, sí que és veritat que cada setmana hi havia una mitjana d'entre 2 i 3 partits suspesos per jornada, no? Per tant, sí que és veritat que pràcticament tots els equips han hagut de jugar, si més no, un partit entre setmana ajornat, un o dos partits de setmana ajornats pel tema de la Covid, no? Insisteixo que ha anat una mica de més a menys, en funció també de l'evolució general de la pandèmia fora del futbol, no? Però sí que és veritat que, clar, tot això és el que et deia, no? És una temporada estranya, difícil, en què s'han d'assumir moltes circumstàncies que no són habituals, i, bueno, està clar que és una temporada en què els equips no poden mirar més enllà del partit que disputen cada setmana, perquè fer-ho segurament és absurd perquè sí que és veritat que cada setmana és una moguda a l'aire. D'altra banda, com dèiem, queda una jornada per acabar la primera fase i, per exemple, el subgrup A, hi ha l'Europa, el Vilafranca, qui més posaries a dalt? En teoria, clar, curiosament es dona la circumstància de que, bueno, avui, després dels resultats d'avui, ja ha quedat clara quina és la tercera posició, que és per Terrassa, és a dir, s'han complert els pronòstics perquè Europa, Vilafranca i Terrassa eren els tres equips predestinats a acabar dels tres primers, i així ha estat. I després, l'incògnita, en aquest subgrup A, està en la cinquena i en la sisena posició, no? Ja que la sorprenent derrota en Caixa d'avui pel Manresa a Valls fa que ara mateix hi hagi tres equips que estan lluitant per dues posicions, no? Manresa amb 26 punts, Castelldefels amb 25 i Pobla de Fumet amb 23. I bé, jo crec que aquí està una mica l'emoció d'aquesta darrera jornada, que és la setmana vinent, del subgrup 5A, que és la jornada 22, i a veure què passa, no? Però destacar que a banda dels tres primers, no? Europa i la Franja Terrassa, ha fet una temporada impressionant al Sant Cristóbal, el conjunt també de Terrassa, el conjunt de Can Anglada, que ha acabat a quarta posició amb 31 punts i que s'ha assegurat la continuïtat en la nova tercera divisió de cara a la temporada vinent amb molt de mèrit. No? Per altra banda, el subgrup B, el Cerdanyola, sorpresa a tothom, i el Girona B ha quedat segon. Falta per decidir aquí la tercera plaça i també el sisè lloc. Com veus aquest Cerdanyola? Com deia, ha sorprès molt, eh? Sí, ha sorprès, però la veritat és que els que coneixem la categoria com tu, com molts analistes de la tercera divisió de l'Anilla, sabem que el Cerdanyola és un equip veterà, amb molt d'ofici, i el que jo crec que aquest format de competició el beneficia, i ho dic sincerament, l'afavoreix, no? Per què? Perquè és un equip que segurament és un dels equips amb una mitjana d'edat més alta de la tercera divisió i molts jugadors experimentats, molt experts en la categoria. Jo crec que aquesta situació una mica d'incògnita o d'incertesa de setmana a setmana a la tercera, els jugadors que tenen molt de camí recorregut, bueno, els beneficia en el sentit que no es faran nerviosos, la saben gestionar, saben perfectament que si no guanyen un partit guanyaran el següent, i no és el mateix que el jugador que els equips joves o que els equips més experts, que necessiten una certa continuïtat per anar agafant la forma, no? I per anar fent bloc, no? El Cerdanyola, a més, és un equip que les tres últimes temporades ha canviat poc pel que fa a la fesomia del seu grup, i jo crec que tots aquests factors en beneficiar el Cerdanyola, insisteixo, en un format de competició que beneficiava, sense oblidar que a més té una gran plantilla, perquè el Cerdanyola jo crec que és un equip que té molt bons jugadors i a més jo crec que aquesta temporada, per mi, té millor plantilla fins i tot que les campanyes anteriors. Per tant, és una sorpresa relativa. Per mi sí que és sorprenent que sigui el campió, això està clar. O sigui, que sigui el campió del subgrup 5B és sorprenent que es classifiqui entre els tres primers. Bueno, és una sorpresa relativa, perquè sí que és veritat que és un equip amb potencial per poder-ho fer, tot i que sí que és veritat que hi ha hagut equips, com sobretot el Sant Andreu, que han rendit molt per sota del que s'esperava, no? El Sant Andreu seria la gran sorpresa negativa en aquest cas, no? Com tu comentes, i potser també en positiu valorar la temporada del Granollers, no? Sí, bueno, el Granollers és un equip que ja les últimes temporades sempre ha estat a la zona mitjana alta de la classificació. Va començar la Lliga sent un dels equips del que parla, en el que comentava abans, Dani, que va patir més suspensions o més ajornaments pel tema de la Covid, però en el moment que ha tingut continuïtat a la disputa dels encontres i sobretot en la segona volta o a partir de l'equador de la temporada, és un equip que ha demostrat el seu potencial i amb molt de mèrit, perquè és un equip que ha perdut jugadors importants respecte a la temporada passada, però que no s'han ressentit gaire. Per tant, això parla molt i bé del treball de José Olivelles al capdavant del Granollers. I pel que fa al Sant Andreu, bueno, està clar que quan hi ha tants canvis en un equip, això sempre és complicat, no? El Sant Andreu ha canviat o ha tingut tres entrenadors aquesta temporada, no? No cal oblidar-ho, no? Va començar Miquel Azparren, després aquesta jornada famosa, un únic partit de Santprón a la banqueta, el partit de Banyoles, i després en les últimes jornades Cristian García, i la veritat és que l'equip no ha estat capaç en cap moment de treure de sobre aquesta pàtina d'irregularitat, tot i que arriba l'última jornada viu. És veritat que avui, evidentment, ha perdut una oportunitat d'or, però arriba l'última jornada en condicions d'entrar entre els tres primers, i bueno, anem a veure si ho aconsegueix. I ja per anar acabant, la segona fase, Carlos, com veus aquesta segona fase on els tres primers lluitaran per una plaça a la segona divisió, la nova segona divisió, i la resta doncs per mantenir-se en aquesta tercera, no? Bé, quart, cinc i sisè no, perquè quart, cinc i sisè recorrem que el que quedi primer d'aquesta fase intermitja, d'aquest grup intermig, de cada grup, el primer de cada grup, tindrà l'opció de lluitar per l'ascens amb els equips que no ascendeixin a la lligueta dels tres primers. Que, és a dir, que bueno, aquests equips tenen una mena de fase de repesca, podríem dir, no? El quart, el cinquè i el sisè. El problema està a partir del setè, evidentment, que del setè en avall doncs, lluitaran per evitar el descens a primera catalana, que no oblidem que amb la reestructuració categòrica d'aquest 2021, de cara a la temporada 21-22, clar, aquesta temporada qui baixi baixarà dues categories, no? En lloc d'una, no? A efectes pràctics, perquè no cal oblidar que a partir de la temporada vinent la tercera divisió ja no serà la quarta categoria del futbol espanyol, sinó que serà la cinquena, perquè entre la segona i la segona B es crea una nova categoria. Per tant, és evident que enguany baixar penalitza més que mai i ens espera un playoff per evitar el descens a primera catalana, podríem dir gairebé dramàtic, no vull ser tampoc exagerat, però és evident que aquest any esportivament parlant, l'equip que no mantingui categoria penalitzarà més que mai en aquesta tercera divisió, per tant, els equips s'hi juguen molt. Perquè a més aquest playoff se classifiquen 10 equips i en baixen 4, per tant, doncs 6 equips seran els que... En baixen 6, se salven 4 i en baixen 6. Només se salven els 4 primers. Per això. Per què? Perquè la temporada vinent la tercera divisió serà de 18 equips. Aleshores, per quadrar categories han de baixar 6 equips de tercera divisió a primera catalana. Aleshores, i la compensació, en cas que hi hagi compensació en funció dels descensos de segona B, vindrà dels equips de primera catalana i no pas dels de tercera. Per tant, és evident que en tota aquesta reforma categòrica l'equip que, o sigui, la categoria que ha sortit perdent ha estat sens dubte la tercera divisió. I, doncs, és el que tu comentes, la temporada que ve, noves categories, tot el futbol canviarà. Com veus aquest futur, doncs, molt pròxim que ja tenim a sobre? Doncs el veig, la veritat, amb dubtes, perquè, clar, aquesta nova categoria que es crea, que s'ha denominat segona B Pro, però que es dirà primera Real Federació Espanyola de Futbol, clar, és una categoria que es pretén que sigui una mena de segona divisió una mica més, o sigui, sense tant de nivell esportiu, però en la mateixa línia quant a organització i gestió, no? Aleshores, bueno, ja veurem això com surt, perquè, clar, a nivell econòmic, a nivell fins i tot diria organitzatiu, això genera dubtes, perquè per sota la segona A, ja ho hem vist tots aquests anys, la segona B és una categoria ruïnosa, no? I aquesta nova categoria teòricament neix amb l'empara de Lliga de Futbol Professional i Real Federació Espanyola de Futbol, i sobretot per albergar aquests equips històrics, no? Que no poden accedir a segona A per tema esportiu, però que volen aspirar algun dia a tornar al seu lloc, parlo d'equips estil Hércules, Múrcia, Racing de Santander, etc. Fins i tot Deportivo La Coruña, en aquesta situació lamentable que viu els darrers anys, no? I una mica està orientada a aquesta idea, no? Però això, clar, perquè aquesta categoria surti a compte, per entendre'ns, i sigui rendible, calen molts calés. I jo, la veritat que tinc molts dubtes d'on sortiran aquests calés, com els finançarà tot plegat. Bueno, jo vull veure a veure com funciona. Sí que és veritat que la Lliga de Futbol Professional, amb Tebas al capdavant, s'ha implicat moltíssim des del primer dia, però clar, aquest futbol no genera tants recursos, no genera tants ingressos, i vull veure al final què passa, perquè tot això són societats anònimes esportives, i al final això ja sabem, Dani, tu coneixes perfectament tot el tema, això no se l'acaba bé. Doncs, Carlos de Frutos, moltes gràcies per atendre'ns i doncs, fins la propera. Fins la propera, Dani, una abraçada. Carlos, molt bé, merci, eh?